Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Sebastian, na dzień dobry dziś w budziku. Dzień dobry. Tak patrzę, 4 minuty po godzinie 4:00. To już czas na naszą piosenkę dnia. Dziś Julia Marcel. Nie mów nic, gdy zabraknie słów. Nie daj się zwieść. Cisza to tchórz. Nie daj się na brać myśli, co rozkwita w pustce. Ogarnie cię i nie wypuści już. Oto opinie leżą na wznak, oto teorie, co trafił szlak. Jakie jest prawdopodobieństwo? sonatę zgliszcza szkoda płomieni. Ale to nie tak, że nic nie zna. Ona pięknie to wyśpiewała. Julia Marcel w naszej piosence dnia, utwór zatytułowany Prawdopodobieństwo. Dziś kilkukrotnie do usłyszenia. Także po 8.30 w porannym zapraszamy do trójki. A tymczasem na budziku prawie 8 po czwartej. I see tears where there should be joy. For every little girl and every little boy, a desert that needs some rain to help you out and ease your pain. Sweet child, you pięknie i przebojowo z listy przebojów trójki Simply Red. No a teraz już 11 minut po godzinie 4. Zdaje się, że potrzebna energia. Nawet bym powiedział energia energetyczna, więc adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, przypomnę, budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. No to chyba już po świętach, po Sylwestrze, po Nowym Roku, po Trzech Królach. Trzy szybkie ciach-ciach. Na statku, a statki są lżejsze od liści, a liście na statku są cięższe od kości. Na niebie zawsze jest słońce. Zrobiłem z nich kredę, napiszę dla ciebie o świecie, co nie ma litości, o świecie, co nie ma miłości, o świecie. I cały świat, i wszystkie morza spłynęły w dół, tu gdzie ten chłopak bawi się nożem. Jest taka, że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści, a liście na statku są cięższe od kości. Litości, mój panie, litości. I w jednym momencie ujrzałem jej orszak, majestat najwyższy i święty. Wiedziałem, kochanie, jesteśmy wybrani, wybrała nas pośród tysięcy. I cały świat, i wszystkie morza spłynęły w dół, tu gdzie ten chłopak bawi się nożem. Przybiegły i patrzą mi w oczy, jaśninie się i czerwienie. Czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły, a tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie, księżyc zaśpiewał. Brawo, panie, brawo, brawo, pani Paulina z Brisbane, wakacje, wakacje i już po powrót do rzeczywistości i kawa, słońce przez chmury, przyjemne 30 stopni, jak cały kraj, czekamy na porządny deszcz dla ludzi, dla zwierząt. Pani Paulina kłania się nisko z Brisbane. No udało się wstrzelić właśnie w te trzy szybkie, bo wiemy i bierzemy także i to pod uwagę. Rzadko się zdarza. Ci, którzy troszkę dalej od kraju raju, jednak z tym delikatnym, ale jednak opóźnieniem internetowym. Brawo, pani Paulina, jako pierwsza dziś mailowo, SMS-owo dziś. Pani Mirka z Sandomierza, dzień dobry wszystkim. Jestem, a w Sandomierzu temperatury brak. Za to gorąco pozdrawiam nasza wierna słuchaczka, pani Mirka, jako pierwsza dziś SMS-owo. A telefonicznie rodzynek w tym gronie. Pan Łukasz z Gliwic, znaczy w Zabrzu, dobrze w Zabrzu, minus 3, bez zjawisk. Wczoraj się wypadało, więc już dziś wypadałoby, żeby się nie wypadywało więcej. Pan Łukasz jako pierwszy, ale zza kółka, telefonicznie. Kolejne sygnały, podglądam, nasłuchuję już za kilka chwil, już za momencik. No i także ten numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych, tak jak w ubiegłym roku, od początku tego roku, tak jak w ubiegłym tygodniu, również przyda się do tych naszych działań rozgrzewkowo-umysłowo-konkursowych. No, szczegóły za kilka chwil. Będzie okazja jeszcze, by przypomnieć, o co chodzi, o co gramy. 16 minut po godzinie 4. Witamy Państwa w nowym dniu, a powitanie tegoż już za chwileczkę. Prawie 20 minut po godzinie 13. Tak, tak, to w Brisbane w Australii. Tam też śledzimy to, co dzieje się na WTA Brisbane właśnie. A niestety porażka Katarzyny Kawy na otwarcie sezonu, ale też i dziwna przegrana Angelique Kerber w Brisbane właśnie. Z pewnością do tego przepięknego australijskiego miasta jeszcze będziemy wracać. No a jako, że po 13 tamże, to my tu, gdy za oknami ciemno jeszcze i chwilkę po 4 rano rozpoczynamy nowy dzień. Przed nami wtorek, 7 dzień stycznia, a słońce obudzi się, u nas się obudzi się przed 8, a zajdzie się po godzinie 15.40. Z rachunków prostych wynika, że zaraz prostych o tej godzinie, to prostych rachunków nie ma. 7 godzin, 3 dalej, 2, i 56 minut. To wychodzi, że jakieś już dobre ponad 12, 13, nawet i może prawie kwadransik urosło po nowym roku. I jeszcze będzie Ruść, jak mawia klasyk. A dziś imieniny Lucjana, Juliana, Łazarza i Rajmunda. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Oczywiście także pamiętamy o wiernych Kościoła Prawosławnego, dla których to właśnie rozpoczęło się Boże Narodzenie. Wesołych świąt. Wtorek, 7 stycznia. Dzień dobry Państwu. Zaczęły mnie nocą w pewnym mieście. Nie mogę znaleźć drogi, słyszę czyjeś kroki. Boję się, boję się. Tak mało świateł i daleko do domu. Kochanie, nie wiem czy obejrzę twoją twarz. Dziewczyna się przygląda zamiast mi pomóc. To jest w Łodzi, czy w Trójmieście, we Wrocławiu, czy w Krakowie, na południu, czy na wschodzie. Nieważne jest, jak żyjesz, często jest ci źle i niefajnie czujesz się. Ten ciężki ranek i to ciężkie powietrze, które przecież kochasz i którego nie chcesz. Tu zimne słońce jest wymieszane z deszczem, to jest. Żadnych obliczeń nie potrzeba. Rośnie, napisała pani Agata z Krakowa. Rośnie, to już wyczuwalne, organoleptycznie. No mówiłem, że rośnie. Mało tego, jeszcze będzie rość. Budzikowe kalendarium. Teraz przypominamy trzy wybrane wydarzenia z historii. Właśnie z 7 stycznia i tak w 1792 roku urodził się Henryk Marconi, architekt, urbanista pochodzenia włoskiego, był wykładowcą rysunku na Królewskim Uniwersytecie Warszawskim i profesorem warszawskiej ASP, zbudował około 140 obiektów na terenie całego kraju, z czego znaczną część w Warszawie. Zmarł w 1863 roku. 186 lat temu urodził się Johann Philipp Reis, niemiecki, właśnie skonstruował się prototyp telefonu, również nadajnik i odbiornik. Reis zmarł w 1874 roku. 16 lat temu odeszła Ingrid Tulin, szwedzka aktorka, grała m.in. w filmach Ingmara Bergmana, m.in. w Tam, gdzie rosną poziomki. A jeszcze jedna smutna data. bo pamiętamy, że 14 lat temu zmarł Heinrich Harrer, austriacki himalaista, badacz i pisarz. Jest autorem ponad 20 książek, a światowym bestsellerem stały się jego wspomnienia 7 lat w Tybecie, Moje życie na dworze Dalaj Lamy, na podstawie których nakręcono w 1997 roku film 7 lat w Tybecie. To oczywiście kilka wybranych wydarzeń z historii, o wielkich tego świata, o pozostałych wydarzeniach z 7 stycznia, już za niespełna godzinę. Więcej także z muzycznego kalendarza. No a pan synoptyk w natarciu z najświeższą prognozą. A i owszem, jako że obudzony, wyspany, wypoczęty, najedzony, będziemy sięgać po prognozę pogody. Ta najświeższa już za niecałe 4 minuty. No to ile tam w Australii dnia przybyło? No już, już, już i po co te złośliwości? Alright, 5:30, sprawdzamy co już tam w pogodzie. Polska w zasięgu wyżu z centrum nad Bałkanami. W ciągu dnia od zachodu nasuwać się będzie Zatoka Niżowa z chłodnym frontem związana z rozległym niżem z nad Morza Norweskiego, ale wciąż Polska pozostaje w polarno-morskim, w miarę ciepłym powietrzu. to ciepłe. To znaczy najzimniej w Kotlinach Karpackich, teraz około minus 14, minus 12 stopni. W Bieszczadach na Podkarpaciu minus 9, na południu kraju około minus 5, w centrum minus 3, minus 1. No i to tak mogłoby być. Najwyższa temperatura o poranku do plus 3 nad samym morzem. Na dziś w południowej połowie kraju ma być słonecznie, na Suwalszczyźnie, także miejscami w Wielkopolsce może się chmurzyć, popadać śnieg, deszcz, ze śniegiem możliwa także mrzawka, no i uważajmy rano na północnym wschodzie, bo ranek mglisty. A wiatr słaby, na wschodzie i na Pomorzu umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. Ciśnięcie bez większych zmian, się waha się w południe, w Warszawie wyniesie 1013 hektopaskali. No a w dzień od minus 1 stopnia na Podkarpaciu, plus 1, plus 2 w centrum, Truja dziś nad morzem, a najwyższa temperatura na krańcach zachodnich do plus 5 stopni. A teraz nie na piątkę, a na 95. Plebiscyt piosenki 95-lecia Polskiego Radia. To właśnie państwo, słuchacze Polskiego Radia, wybierają swoje ulubione utwory spośród 95 polskich piosenek wskazanych przez dziennikarzy muzycznych. Jedynki, dwójki, trójki i czwórki. No a te piosenki, które zbierą największą liczbę głosów, zostaną na nowo zaaranżowane przez znakomitych muzyków. Te utwory w nowych wykonaniach też trafią na taki specjalny dwupłytowy album wydany przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Znajdą się także ulubione piosenki słuchaczy w oryginalnych wersjach. To głosowanie ruszyło wraz z nowym 2020 rokiem, ale nie będzie wiecznie trwało. Potrwa do końca stycznia. A więc głosujemy w plebiscycie piosenki 95-lecie Polskiego Radia do 31 stycznia. Więcej szczegółów na naszych stronach internetowych, jest też specjalna podstrona 95polskieradio.pl. Polecamy państwu tam głosowanie. Można podejrzeć wszystkie 95 piosenek, a my w Budziku polecamy niektóre z nich. Ja wybieram panią Edytę Gebert. Potrafią dostrzec oczy moje młode, niebezpieczną twą urodę. Kocham cię, życie, poznawać pragnę cię, pragnę cię, pragnę cię w zachwycie. Choć barwy ściemniasz, wierzę w światełko, które rozprasza mrok. Wierzę w niezmienność nadziei, nadziei, światełko na mierzej. Co drogę wskaże we mgle. Nie zdradzi mnie, nie opuści mnie. A ja szepnę skrycie, o życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. Choć barwy ściemniasz, choć tej wędrówki mi nie uprzyjemniasz, choć się marnie odwzajemniasz. Kocham cię, życie, kiedy ser kończy się, kończy się, kończy się o świcie. A ja się rzucam z nadzieją nową na budzący się dzień. Chcę spotkać w tym dniu człowieka, co czuje jak ja. Chcę powierzyć mu swój niepokój. Chcę jego wzroku dojrzeć to światełko, które sprawi, że on powie jak ja, jak ja. Uparcie i skrycie, o życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. Jem jabłko winne i myślę, ty życie łeznych winne, nie zamienię cię na inne. Kocham cię, życie, poznawać pragnę cię, pragnę cię, pragnę cię w zachwycie. I spotkać człowieka, który tak życie kocha i tak jak ja. To takiego energicznego tańczenia, śpiewania, nie do jakichś tam pląsów, naprawdę. Plebiscyt piosenki 95-lecia Polskiego Radia. Utwory z tego fantastycznego zestawu. Ja wiem, to niełatwe, ale regulamin i cała strona do zobaczenia i zestaw fantastycznych artystów, ich piosenek na naszych stronach internetowych. Edyta Geppert, och, życie, kocham cię nad życie na... A dobrze, może nie będę mówił, to tak zachęcę Państwa, być może obudzę ciekawość, by zagłosować, zobaczyć na razie, na którym miejscu, choć głosowanie, jak wcześniej wspominałem, trwa do końca stycznia. Jeszcze po ten zestaw 95 na 95 lat Polskiego Radia będziemy sięgać. Za chwilkę sięgniemy i mam nadzieję, że Państwo to zrobią z wielką radością po swoje urządzenie przenośne z dostępem do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. Już chyba trudniej się nie dało. Najnormalniej w świecie po komórkę, z której można wysłać SMS-a. To za chwilkę rozgrzewka i rozgrywka. A dziś z taką, powiedziałbym, życzliwością. Może nawet z przyjaźnią. A może nawet i z miłością. Taka rozgrzewkowo-rozgrywkowa zabawa konkursowa w budziku. Troszkę zawoływałem, ale za momencik wszystko się okaże. Sięgamy również po fantastyczne nagrania z listy przebojów trójki. Odświeżona strona internetowa do głosowania z możliwością podejrzenia wielu świetnych szczegółów. Także co i gdzie i na którym i jak i w przepięknej odsłonie. Kolorowo, przejrzyście. No i by zachęcić Państwa do głosowania. Wszystko to na kolejne 1980 notowanie listy przebojów trójki. 1980. Dobry rocznik. A w zestawie do głosowania Coldplay. of Us i The Coldplay. Ej, że na 28, 3 w dół, 6 tygodni na liście polecamy i zachęcamy do głosowania. No, troszkę krótszy ten tydzień w związku z wczorajszym świętem Trzech Króli, więc głosujemy. Notowanie 1980 się samo się nie zrobi się. No właśnie. Za 19 minut piąta. Uwaga, uwaga, zachęcam Państwa do wzięcia udziału w konkursie Czad i ogień, obudź czujność. To na antenie Trójki, właśnie w Budziku. To konkurs organizowany we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, właśnie w ramach kampanii społecznej Czad i ogień, obudź czujność. Polecam Państwu stronę internetową Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Właśnie pod tym hasłem Czad i ogień, obudź czujność można znaleźć wiele przydatnych informacji dotyczących tej jakże ważnej kwestii, dotyczącej właściwie każdego z nas, albo naszych bliskich, przyjaciół czy znajomych. No i właśnie, chciałbym, byśmy konkretnie pomyśleli o osobie, której moglibyśmy obdarować, którą moglibyśmy obdarować nagrodą. Tą nagrodą będzie czujnik czadu i dymu. Myślę, że to przydatna rzecz, szczególnie w okresie właśnie tym nazwijmy to grzewczym właśnie, ale gdy wiele tragedii się dzieje, a przecież słyszymy, czy w serwisach informacyjnych o różnego rodzaju pożarach, zadymieniach, myślę, że warto wziąć to pod uwagę. Poważna sprawa, warto zaznajomić się z tą kampanią społeczną, z treścią tego, o czym między innymi strażacy na swoich stronach internetowych, ale także Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Czad i ogień, obudź czujność. Mamy dla Państwa nagrody niespodzianki, czujnik czadu i dymu. Proszę wysłać krótką wiadomość tekstową pod numer 71335. Ta wiadomość powinna zawierać odpowiedź. Dziś myślę, że powinniśmy pomyśleć o konkretnej osobie, najbliższej, o przyjacielu, przyjaciółce, być może osobie ukochanej, może o babci, o cioci, ale byśmy za wiele nie zdradzając przekonali, dlaczego ta osoba powinna otrzymać właśnie tę nagrodę niespodziankę. Dlaczego właśnie dla niej czujnik czadu i dymu. Tak z miłością, z przyjacielskim nastawieniem albo po prostu z życzliwością. Kto to taki i dlaczego dla tej właśnie osoby? 71335 odpowiedź, a oprócz odpowiedzi także proszę wpisać swoje imię, nazwisko i adres korespondencyjny, pod który będziemy mogli wysłać właśnie nagrodę czujnik czadu i dymu. 71335. Koszt wysłania takiego SMS-a to złoty 23 brutto. Regulamin konkursu na naszych stronach internetowych. No i dajmy sobie godzinkę na to, by odnaleźć spośród grona trójkowiczów, ich przyjaciół i znajomych, także tych, którym należy się właśnie taka nagroda. Czujnik czadu i dymu. 71335. Czas start. 71335. Czad i ogień, obudź czujność. Powodzenia. Jedna sztuka na smak, potem będziesz nic więcej, więcej z biegiem lat. To magia liter, składają się od tak. Niczym nie tę muzykę, to coś więcej niż rap. Ta muzyka ma lecieć nad miastem jak dron. Zobacz, to przecież twój rodzinny dom. Zachód słońca w lecie i ty i twój ziom. Dzisiaj dostaniesz w komplecie to do twoich rąk. Ten pełen wspomnień sen, śni mi się co ci nie zapomnę. Wiem, przywołuję go za pomocą liter. Zmienia w muzykę, te zapisane w zeszycie. Są mi bliskie chwile te wszystkie. Stąd jestem kim jestem i to oczywiste. Bo to ta muzyka koduje się jak zapach. Pachnie ostatnim ogniskiem tego lata. Czujesz to? Czujesz to? Ja i litery mamy D, litery mamy D. Ja i słowa mamy układ, mamy układ, mamy układ. Mówię im prawdę, bo im ufam. One i jaka muflaż, tak długo już omijamy szufla. Ty, raz dużo, raz susza. Raz masz, raz szukasz, sy. Laby, aby się lubiły, to jest ważne. Będą stały obok siebie już na zawsze. muszą móc na siebie patrzeć. Mieszkają w tym samym trakcie. Paw, paw, bierz bucha, trzymaj w płucach, jeszcze nie wypuszczaj. Ciekawe co cię wzrusza, słowa i ja, między nami interpunkcja. Na stronie gonię zarówno twarde i miękkie. Bit na przynęty równo rusza bębenkiem. Na fonie wrzucam tak namiętnie jak chętnie. Litery dźwiękiem zaklęte w piosenkę. Wertuję alfabet, sortuję nawet te słabe. O na język dam radę, wycisnę z pomiędzy abę. Się gra, się ma w prawę, bo weteran nie kadę. Od zera do teraz rośnie w pion, ma wieża babel. Jadę poza układem, ruszam bez popychu. Bez pychy i bifu, podchodzę do hieroglifu. Może trzeba im szlifu lub złotego wytrychu. Z podziemi do szczytu, z nadiru do zenitu. I tu przyklejone do krzesła, majstruję coś ekstra. Kryję twory jak Tesla, utwory pełne przesłań. Nie umieszkam zaprzestać, zakończyć w spektakl. Nim zostawię niesmak jak cierpka pestka. Ja i litery mamy D. Ja i litery mamy D. Ja i słowa mamy układ. Mamy układ, mamy układ. Mówię im prawdę, bo im ufam. One i ja kamuflaż. Tak długo już omijamy szuflady. Raz dużo, raz susza. Raz masz, raz szukasz. Sy, laby, aby się lubiły, to jest ważne. Będą stały obok siebie już na zawsze. Muszą móc na siebie patrzeć. Mieszkają w tym samym trakcie. Paw, paw, bierz bucha. Trzymaj w płucach, jeszcze nie wypuszczaj. Ciekawe co cię wzrusza. Słowa i ja, między nami interpunkcja. Korespondencyjnie, mailowo i telefonicznie, to może w sprawie listy obudzności, a w sprawie naszego konkursu 71335 SMS-owo, to polecamy się serdecznie. W Otwocku pan Jurek Żeglarz kłania się nisko i zaciera ręce. Wietrzny dzień, no wczoraj też mocno wiało. Orszak Trzech Króli również był i super wczoraj, szczególnie szara kolenda. Na dziś zimno, minus jeden stopień, ale to gorące pozdrowienia od pana Ruka. Bardzo serdecznie dziękujemy. Również te życzliwości z grona z wnętrza Czterech Kółek, za których szyba mi ujemne pół stopnia, to pan Paweł z Lublina też podpisuje co wtorkową listę obudności z trasy z przypruszonego bielą rodzinnego Lublina do pod częstochowskiego Albertowa. Poniekąd zadowolony z zakończenia blisko dwutygodniowej danej sobie dyspensy. Teraz także powrót do liczenia kalorii i treningów rowerowych i biegowych, walki o talię os. Panie Pawle, pięknie to pan napisał, naprawdę. Krótko mówiąc, życzymy powodzenia w tejże walce o talię osy. Pan Mateusz z Opalenicy też z radością pisze, z radością rozpoczynam pierwszy dzień pracy w nowym roku. Moja ciężarówka już w Berlinie, gdzie wita nas temperatura z rzędu zero. No jeszcze całkiem dobrze słychać przy okazji. Wszystkiego dobrego. Pan Mateusz składa wniosek o objęcie zasięgiem UKF całą Europę. No być może jest to nawet i lepsza alternatywa przez internet. Wiem, że wielu kierowców stosuje taką metodę, czy w laptopie, rozszerzając to na całą kabinę, na całą szoferkę, czy z telefonu komórkowego. I wcale zdaje się, że to chyba więcej nie kosztuje, a z zasięgiem już wtedy bez ograniczeń. Pani Kasia Wiejska, korespondentka, o tym, że na wsi mazurskiej na sankach nie pojeździsz. Śniegu mało i ciepło i bałwan jeden wprawdzie został ulepiony, jakiś taki mizero, tam mikrusieńki. Trzej królowie byli, kolędy pośpiewali i och, jak to weekend wziął i minął się i już i wrr. Miłego dnia, pani Kasia, nasza wiejska korespondentka. Bardzo pięknie dziękujemy także panu Robertowi za mobilizację muzyczną. To już za chwileczkę kolejne utwory, mam nadzieję, rozgrzewające i rozbudzające. 10 minut pozostało do godziny 5. Ciąg dalszy sygnał, bo to tylko niektóre, może co drugi, co trzeci, ale także i z tych zagranicznych. Wcześniej Michael Kiwanuka. On to dla nas z tym nagraniem, no, po prostu hero. Am I a hero? Am I a hero now? Am I a hero? Am I a hero now? I loved you like a father. It's on the music game. I guess they killed another. Am I a hero? Am I a hero now? To die a hero. To nagranie, tak, to pewnie z niejednego gardła mogłoby się wyrwać coś właśnie takiego. Michael Kiwanuka i Hero. Tak właśnie jest. Ostatnio jeden ze słuchaczy podsunął mi pomysł, by w lawinie, a tak rzeczywiście jest, w lawinie maili czy SMS-ów nie umknęły te niektóre sygnały. Być może by zachęcić pozostałych do tego, by byli tymi wyjątkowymi, wyróżnionymi. To wydaje mi się, że wszyscy tacy są, ale w potoku tejże korespondencji by nie umknęło to, co najciekawsze, by wybierać na przykład spośród ostatnio nadesłanej korespondencji listowej czy SMS-owej te trzy. No i tak sobie pomyślałem, że dziś spośród tej krajowej i zagranicznej również może warto. Pan Sebastian informuje, Morgan z rana from Middelfart, czujnie na nasłuchu się zameldowywuje z duńskiej Fioni pierwszy raz w tym roku, tak więc wszystkiego co najlepsze, zwłaszcza zdrowia całej budzikowej rodzinie. To pan Sebastian z duńskiej Fioni. Bardzo serdecznie dziękujemy. Moskwa też z nami na nasłuchu od samego rana. Znowu nie ma śniegu, informuje pan Paweł, ale to jest wspaniałe. W tym roku mamy europejską zimę, tylko minus 4 stopnie ciepło. Ja, trzeba by zjeść trochę lodów, by się schłodzić. No i wreszcie dotarły do nas, może nie white, ale jednak nie białe, święta Bożego Narodzenia. No i tak jak pisze pan Paweł, chcę, by wszyscy byli szczęśliwi każdego dnia. Z serdeczności i najlepsze życzenia świąteczne, panie Pawle. No i jeszcze pan Piotr informuje, że było ciepło, było polsko, ale czas wracać do pracy. Ciepłe pozdrowienia z Abu Zabi. To od pana Piotra. Kłaniamy się nisko, również pozdrawiamy tę drugą, co bardziej rozgrzaną część globu. Sygnały od państwa z różnych zakątków to oczywiście jeszcze także po godzinie piątej, a przed piątą, o proszę, jaki piękny drobiażdżek na 4 minuty przed piątą właśnie. Tak